ना छुराओ बाल मां अखियां ना छुराओ बाल मां ओ सानू छड़ के ना जाओ जाल मां ना तोड़ नजरिया की दूर को फिर पछताएगा जो मैंने दिल दे दिया किसी और को अखियां ना छुराओ बाल मां थानू छड़ के ना जाओ जाल दिल का शीशा टूट न जाए टूट न जाए टूट न जाए दिल का शीशा टूट न जाए आशिक तेरा रूठ न जाए दामन ना छुड़ा दामन ना छुड़ा ओ बाल मां थानू छड़ के ना जाओ जाल मां ना तोड़ नजरिया की दूर को फिर पछताएगा जो मैंने दिल दे दिया किसी और को अखियां ना छुड़ाओ बाल मां थानू छड़ के ना जाओ जाल मां अगर थाम गो सुन ले अगर थाम थाम गो सुन मैं दिल वापस ले जाऊंगा ले जाऊंगा ले जाऊंगा मैं दिल वापस ले जाऊंगा दर्द तुझे वो दे जाऊंगा नहीं जिसकी दवा नहीं जिसकी दवा ओ बाल मां थानू छड़ के ना जाओ जाल मां ना तोड़ नजरिया की दूर को फिर पछताएगा जो मैंने दिल दे दिया किसी और को अखियां ना छुराओ बाल मां थानू छड़ के ना जाओ जाल मां किस्मत में था तुझ पे मरना तुझ पे मरना तुझ पे मरना हाय किस्मत में था तुझ पे मरना क्या रखा है तुझ में वरना कुछ है तो बता कुछ है तो बता ओ बाल मां थानू छड़ के ना जाओ जाल मां ना तोड़ नजरिया की दूर को फिर पछताएगा जो मैंने दिल दे दिया किसी और को अखियां ना छुराओ ओ बाल मां थानू छड़ के ना जाओ जाल मां